Bala. yo soki ya komi na ndako okomi kolukela ye ngambo e olie olinga mwasi ya liboso okomi kolinga mwasi ya mibale bandeko e Make it.